राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 4 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। पहले भी ये बात कही है, फिर भी कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी बात खास है, ये संसार की बात है, खास नहीं है। ये कृत्रिम है और परमात्मा की बात तो अपनी है, क्योंकि भगवान ने कहा मैं ही वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातना। हम तो है तो कुटुंब तो भगवान के हैं, भगवान के हम ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश है तो हम तो भगवान के घर के हैं, संसार के नहीं है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुग्राशी ईश्वरांश जी अविनाशी है, ईश्वर के है। तो परमात्मा के घर जाना तो अपने घर जाना है, वो अपना स्वरूप है, अपना है, संसार अपना नहीं है। इस बात संसार में एक जगह नहीं रहते, अनेक शरीर धारण करते हैं, अनेक जगह भूलते हैं, अनेक योनियों में भटकते हैं, रहते ही नहीं। संसार यहां है नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये अपने घर की बात है, अपनी खास। लोगों ने समझ रखा है भगवान को प्राप्त करना है बड़ा कठिन है, बड़ी दुर्लभ बात है। दुर्लभ वो तो हमारा है, हमारे भगवान है, भगवान के अंश है, हम साक्षात भगवान के अंश है। इस वास्ते भगवान का घर तो अपना घर है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखनाशी, चेतन है, अमल है, सहज सुखनाशी, ये तो स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। संसार में तो आए हैं बंदो कीर मरकट की नाई, कीर मरकट की अरे बंदा हुआ है, आया हुआ है। सो माया बस भयो गुसाई, माया बस हुआ है, हम है नहीं माया बस, भय गुसाई। सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नहीं। तो कीड़ है मरकट और जंगल में रहने वाले होते हैं, तोता भी बंदर भी, तो वो घर तो अपना है, ये बंदा है उनकी तरह बंदे हुए। तो हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं। ये बात हरेक आदमी को मानना चाहिए कि हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के अंश है, साक्षात दूसरे पीढ़ियों के नहीं है। महावाश ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश है, ये तो सत्य है, स्वाभाविक, वो तो स्वाभाविक है। चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि, स्वाभाविक स्वाभाविक। तो स्वाभाविकता को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है अपने स्वाभाविकता को, सत्य सिद्ध भाव। और यहां मिले हुए अपनी चीज नहीं है, ये जो संसार है, ये शरीर है, ये सब है मृत्यु लोक का, ये श्लोक का है, ये अपना नहीं है। ये तो भगवान ने कृपा कर दिया है, तो ये संसार ये है, इनसे संसार की सेवा करो तो संसार से संबंध छूट जाएगा। संसार का जो कुछ कर्जा है हमारे पर वो चुका दो तो इससे संसार से कर्जा छूट जाए तो दूरी परमात्मा से है वो दूरी मिट जाएगी और परमात्मा स्वरूप में अपने स्वरूप में से दो जाओते ये परमात्मा अभेद हो जाएगा और प्रेम करो वो अभिन्न हो जाएंगे। दूरी भेद भिन्नता बन जाए मानो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये स्वभाव जो हमारा है क्यों भगवान का मानस है तो भगवान का अंश होने से भगवान की भक्ति हमारी स्वतः है भक्ति होने से पूर्णता हो जाती है। ज्ञान होने से भी स्वरूप में स्थित होते हैं अपने स्वरूप में स्थित होते हैं भक्ति होने से ठीक ठीक ठीक ठीक पहुंच जाते ठीक। ये ज्ञान योग तो सब लोक क्या है ज्ञान ज्ञान योग कर्म योग ये लोक है वो अलौकिक है तो लोक में यो नहीं है लोक में तो जीव है जीव भूता माँ भाव अलौकिक है तो लोक में परमात्मा है ऐसा कोई पहचान नहीं है परमात्मा कोई पहचान नहीं है परमात्मा संत महात्मा कहते हैं शास्त्र कहता है इस वास्ते परमात्मा जानते हैं और संसार को जीव को तो जानते हैं जड़ जीव है और चेतन आत्मा है ये जड़ चेतन दो तो चीज है संसार में ये लौकिक है वो अलौकिक है ये जानने में आते हैं वो मानने में जानने में नहीं आता है मानने में आता है ईश्वर है ऐसा मानते हैं जानते नहीं सोचा नहीं चाहिए जनाई वो जना देता है वो जानता है स्वयं नहीं जानता है सोचा नहीं चाहिए जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाई वो अलौकिक है लोग में प्रसिद्ध नहीं है। जैसे माता पिता होते हैं माता पिता को मानते हैं जानते नहीं है बाप बड़े जब हमें वैसे होते ही नहीं थे माँ से जन्मे वो बात याद है ही नहीं तो मानते हैं कारण होता है वो कार्य कारण को जानता नहीं मानता है क्यों नहीं माने तो आया कहां से ऐसा मानना पड़ता है जानते नहीं जान नहीं सकते मान करके याद करो चिंतन करो भजन करो जप करो कीर्तन करो मान कर करो पड़ेगी पर जैसे जड़ चेतन तो दिख है ऐसा दिखने में कोई नहीं है तो कोई लक्षण है ही नहीं मिल्कियत होती है उसे कोई मालिक होता है तो इस संसार में कोई मालिक होगा जीवों का सबका मालिक तो मालिक को मानना पड़ता है और प्रकाशित होता है ये तो प्रकाशक कोई प्रकाशक चीज होगा ऐसे मानने प्रकाशक है प्रकाशित हो रहा है ये प्रतीति होती है संसार की तो प्रतीति होने तो प्रत्येता कोई होना चाहिए ना वो देखने वाला सबका साक्षी वो परमात्मा है तो वो मालिक है वो प्रकाशक है और उत्पत्ति होती है तो किसी आश्रय से होती है तो संसार किसी आश्रय से उत्पन्न हुआ है तो सबका आधार वो है आश्रय वो है ऐसे ऐसे अनुमान करते हैं देखने में नहीं आता संसार जड़ से तो देखने में आते हैं वो देखने में नहीं आता इस बात को अलौकिक है अलौकिक को हम प्राप्त कर सकते हैं अलौकिक को मान कर उपासना करने पर वो परमात्मा अलौकिक नहीं रहते फिर जानने में आ जाते हैं सोचा नहीं जीव जीव सुनाई वो हमारे हैं तुम ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश चेतन अमर सहसुराशी पुत्र के जानने से पिता माता है ऐसा मानना पड़ता है, जान तो नहीं है। पुत्र कैसे जाने माँ को, कैसे बाप को जाने, मानता है। ऐसे ईश्वर से सब हुई सृष्टि है, ईश्वर को जानते नहीं, मानना पड़ता है। मालिक है कोई, प्रकाशक है कोई, उत्पादक है कोई, ईश्वर संचालक है कोई, सबका संपूर्ण काम करने का संचालन करने वाला है, ऐसा मानना पड़ता है। इस वास्ते माने हुए ईश्वर होते, जानते नहीं ईश्वर को। जिन्हें मानने की जानने की बात है ना, मानने की है, मानने में जो जितना वो मानते हैं उनमें हमारी चीज कोई नहीं है। ईश्वर तो हमारे है, ईश्वर अंश हमें, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनमल सहसुराशी, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं सदा ही, तो भगवान गम है। हमारे से ईश्वर की सिद्धि होती है, बेटे से माँ बाप की सिद्धि होती है, जानते नहीं। सबका संचालक, सबका प्रकाशक, सबका उत्पादक, सबका मालिक ऐसा है परमात्मा, ये मानना पड़ता है। मिलकियत होती है, मिलकियत सुधारने वाला कोई मालिक होता है, प्रकाश होने वाला प्रकाशक होता है, संचालक होने वाला संचालक होता है, सबका पिता होता है, वो माता होते हो, सबका माता पिता है, सबके माता पिता भगवान है। तो माता पिता को मानते ही है, जानते तो वही है, जानते नहीं है, मानते हैं। लोगों के कहने से, पिता माता के कहने से मानते हैं, इस बात से वो अलौकिक है, वो नहीं है। माँ बाप को मानते हैं, जानते नहीं है, याद नहीं है माँ के ऐसे जन्म लिया हमने, किसी को याद हो बताओ, मानते ही है। पिता से पैदा हुए तो पिता बने, उस समय में थे ही नहीं, हम कैसे जाने। ऐसे परम पिता परमेश्वर सब के पिता पिता है, उसको मानते हैं, वो सब माता पिता की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, आदर करते हैं, परंतु जानते हैं, मानते हैं। जानने का अर्थ मानना होगा, गीता में जानना मानना एक ही माना है, परंतु वास्तव में वे जाने हुए नहीं है, माने हुए हैं। माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते। कारण को कार्य होता है, वो कार्य के नियम से पूर्ववर्ती होता है, वो कारण होता है, और पूर्ववर्ती को पीछे होने वाला कैसे जाने। माना यह होता कि वो जो संपादित होता है, जो प्रकट होता है, जो प्रकाशित होता है, जो शिष्य होता है, जो बेटा होता है, तो माँ बाप से पैदा होता है, ऐसे कह सकते हैं, परंतु लोग में जान नहीं सकते। तो उसको मानना ही होता है, मानते परमात्मा हम है, मानने में आते, वो जानने में नहीं आते। माता पिता कुछ नहीं देखा, माँ जन माँ बनी वो बात को याद किसी को नहीं है। माँ जैसे जन्म हम पैदा हो गए, याद नहीं है, मानते ही है। ऐसे ईश्वर को मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं। एक मानना होती है, जानना होता है। जानना क्या है कि जो हम जानते हैं उसमें कोई हमारी चीज नहीं है। मानते जो वो हमारा है, ये जानते हैं चीज में कहीं से मात्र हमारा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में तिलचित चीज हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं, ये सब छूट जाएगी। और मिलते जाती है, मिलती है, विसर जाती है, वो अपनी होती ही नहीं। प्रकृति की जितनी चीज है सब की सब उत्पत्ति विनाश वाली है। घटना सब आरंभ और अंत होता है, वस्तु सब उत्पन्न और नष्ट होती है, तो याद ही अंत वाले है। इनका सबका उत्पादक, सबका संचालक, सबका आश्रय, सबका मालिक, सबका ईश्वर, सबका मालिक कोई है, मालिक वो परमात्मा है। मानना पड़ता है, मानना, जान नहीं सकते। माने तो माना, माँ बाप घर ही मानता है, माने भी आया कहां से, तुम आया कहां से। ईश्वर से भगवान है, ईश्वर मानते है, पर लोग नहीं है वो, और लोग लोग देखने में जितनी जड़ से इतना आते है ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारे है, हमारे प्रभु है, सब मान सकते हैं, सब ने सब बिल्कुल मान सकते हैं। हमारी व्यक्ति उसी से उत्पन्न हुई है, हमारा व्यक्तित्व, हम सब उसी से उत्पन्न हुआ है। सबका उत्पादक है, सबका पालक है, सबका संहारक है, सबका रक्षक है, सबकी परवर्ती करता है। विभर्तव्य ईश्वर उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यो लोग लोगों पर बैठे भरम पुरुष करता है। तो जानने मानने का है, वो जानने का ही संसार है, ईश्वर जल चित्र जानते है। इसे मान कर माने जाए वो परमात्मा है, वो हमारे है, हम परमात्मा के हैं सदा ही। सो सदा ही हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के खास आदमी हुए हम, उसको प्राप्त करना तो अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। हम है, हम प्रत्यक्ष है, देखने में आते हैं जड़ चेतन। प्रकृति का कार्य है, पुरुष है, ये प्रकृति कार्य यही रह जाएगा, यहां से चल देगा। कारण गुण संगोष, गुणों का संग है वो जन्म मरण का कारण होता है। उद्भुगन संधि सत्वता मध्य थे संधि राजसा अधोगन संधि तामसा। सतोगुण में से तुम्हारे ऊपर गुण आते हैं, रजोगुण में तुम्हारे इस लोग आते हैं, तमोगुण में से अधोगति हो जाते हैं। ये गुणों के कारण समान में परिवर्तन होता है। ये सब लोग है, परमात्मा लोग सब कोई रक्षा करने वाले, सबका प्रकाश करने वाले, सबका संचार करने वाले, सबके रक्षा करने वाले, सबको जनाने वाले, सबका उत्पादन करने वाले परमात्मा है, ऐसे मानते हैं। मानने में संदेह नहीं है, जानने से मानना कम नहीं है। कई जगह तो मानना मुख्य होता है, परमात्मा को मुख्य माने है ना, वो सबसे मुख्य है परमात्मा, पर मुख्य माने वही है। भगवान प्रकट होकर के किसी को दर्शन होते है वह बात अलग है, कृपा करके दर्शन दे दे दे। सो जाने से दे जनाई, भगवान जनाने से वो जानता है, संत महात्मा जनाने से जानता है, आप सब जानता नहीं। अब परमात्मा स्वयं स्वतंत्र है, सबके प्रकाशक है। जैसे माँ बाप को हम मानते हैं, जानते नहीं। जिस वक्त माँ बाप बने तो उसमें हमारे बापा पिता के समय सत्ता ही नहीं थी, ऐसे था उसको। इस तरह से परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। मानना भी इतना बड़ा होता है सबके संसाधन है, सबके उत्पादक है, सबके प्रकाश है, सबके संरक्षक है, विभर्ति अव्यय ईश्वर अविनाशी सबका भरण पोषण करता है, अव्यय ईश्वर आदि है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे, इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना अपने परमात्मा को करना, अपने हमारे है, हमारे उस परमात्मा के हम इस वास्ते में अलौकिक बताए, लोक में यह मनुष्यों में तर नहीं है, सबके मालिक है ईश्वर, जैसे इतने प्रत्यक्ष इतने सब कुछ उसकी है, वासुदेव सर्व, ठीक माने तो सब वासुदेव ही है, पर मानते ही है वासुदेव, दिखते नहीं, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है ये मानते, मान्यता होती है, जड़ चेतन जानने होते हैं, परमात्मा का मान्यता होती है, मान्यता परमात्मा की होती है, और ऐसा कुछ मानने में ज्यादा नहीं, मानने में तो नहीं है, तो सब संसार जानने में आता है, जानने में आने वाली चीज हमारी नहीं है, वो माना जाए वो हमारे हैं, सब ईश्वर के हैं, संचालक संरक्षक पालक प्रकाशक वो ईश्वर परमात्मा, हम ईश्वर के हैं, अब उसे प्राप्त करना है वो तो हमारा है, हमारा है, सब कह सकते हमारा है, ये पांच दस पंद्रह बीस बेटा हो सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, पूरी की माँ बनेगी पूरी की पूरी, इसे पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं एकदम, सब कैसे थे हमारे परमात्मा हमारे, पिता पर जानते नहीं मैं मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, हम ऐसे ईश्वर को मानते हैं, जानते रहे गीता में नमे विदु स्वर्गुणा, नमे विदु स्वर्गुणा, नमर्षि महर्षि विद्यन्ते, विदुर देवान दानवा, देव भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, दानव की ओर जाना हो कि दानवा की माया विचित्र होती है, संभरषिया माया ममचा नमचे रूपी सर्वास्तव हो सकते, तो माया वैद्य है, पर माया शक्ति भगवान में काम नहीं करती, भगवान माया से अतीत है, माया शक्ति से विचार में नहीं आते, इस बात है विदुर देवा दानवा, इसे कहने से तात्पर्य हुआ कि हम शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, आज तक द्वारा जानते आज तक है भगवान, तो ये मानना होता है, जानना नहीं ये मानना होता है, मान कर फिर जान जाते हैं, मान्यता कोई मान्यता नहीं रहती, जान जाते हैं, सो जाने जीने जाए, सबके प्रकाश है, संचालक है, सबके रक्षक है, वो परमात्मा है, तो परमात्मा को प्राप्त करना अपने पिताजी को करना है, अपने माँ बाप को जाना है, अपने घर जाना है, अपना घर खास, न तो भाषी ने सूर्य न शशांको न पावक यदि न निबंधनते तदाम पर मई वंश हो जीव लोग जीव मेरा ही अंश है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा, तो इसमें जड़ चीज को लेकर कर्मयोग हो गया, क्षेत्र को लेकर ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा ने भी भक्ति हो गया तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति हो गई, क्यों भगवान के साथ संबंध है इसका, साक्षात परमात्मा के साथ संबंध है। हम सब के सब परमात्मा है, हमें नहीं, जीव मात्र स्थावर हो, जंगम हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, अंडज हो, जरायुज हो, सब तरह के जर्जर हो, थर्जर हो, नवजर हो, सब जीव है, सब परमात्मा का अंश है। जीव भूत सनातन अनादि काल से ईश्वर हमारा है, हम ही ईश्वर के हैं। हम सब परमात्मा गए, परमात्मा हमारे, संसार हमारा नहीं है। संसार ये मिलता है बिछड़ता है, प्रकृति का कार्य मात्र ऐसा ही है, मिलता है बिछड़ जाना, मिलता है बिछड़ जाता है, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, अनेक सही धारण की है फिर बिछड़ जाएगी, सही धारण बिछड़ जाएगा, कुटुंब धारण किया बिछड़ जाएगा, घर बनाए बिछड़ जाएगा, रुपया इकट्ठा कर बिछड़ जाएगा, ये सब बिछड़ने वाली चीज है, बिछड़ने वाली हमारी चीज नहीं है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा, हम परमात्मा के हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना अपने घर जाना, अपने घर जाना है, ऐसे मैं कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है और अपने घर की बात है, काश भूल गए, भूल भूल होगी, भूल भूले हैं, भूल वो मिटने वाली होती है, भूल रहने वाली नहीं होती, भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाती बस ठीक हो जाएगा, भूल मिटे शूल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।